درین قسم حروف کے حروف آتف بھی حروف جارم موئے اور الحمدللہ حروف مشبہ بالفعل موئے لشو درین قسم حروف آتف بھی عشرت دا لس کی علاقہ ورسر ورسر شمار ہے حروف جر واللسو مشبہ بالفعل شپگو نو واللسو شپگ دریش اور لس ورسر دا جمع کئی سر نوٹ کا وہی تپوس مگر نہ بہ قوم چٹول سمرشو حروف العطف عشرہ حروف عطف لستی عطف لغت کے میلان تھا وہی عطوف اگر سڑی تو وہی چڈیر مہربان ہی عطوف مہربان تو لیکن دیش ایتا کدھا مہربان سا انزل پارچا خودی جو مائلہ کی عطف پا لغت کے امالی تو وہی امالی تو وہی عطفا علیہ مانا اگتا مائلہ شو او حروف عطف تم حروف عطف ذکا وی چدا دا ماتوفن لے حکم ما الکی ماتوفتا دا ماتوفن لے غا حکم ماتوفتم ما الکی جا زیدن و عمرن دا واو لگیدو کم حکم چی عمر تثابتو دا جا اغی عمر تم ثابت کو جا زیدن و عمرن ماتوف پا لغت کی ایمانی تو وی او دا حرف عطف ماتوف ما الکی ماتوفن لے تدام وایا ماتو ماتو فلیتا مائلہ کئی یادا چی دا عامل عمل اغتا جانبینو نا میلان دے دا ماتو فی مائلہ کو ماتو فلیتا سرے یو دیکھو یادا چی دا جا عمل راخ کل چاہتا ماتو فتم عمل لگیا دے چی کندنو مائلہ کئی نحروف ایتا فعشرت لستی الواو واو پتول مخک کو دکا پا تمام حروف عطفو کے اصل اگا واو دے ذکر اگر آزید پارا دا مطلق جمعی او مطلق مقدمی پا مقید مطلق مقیدی مقدمی پا مقید بانے رجل سڑے او رجل عالم مقید دیکھو پہلے مطلق ہمیشہ مقدمی او بیا مقید کی حقید لگے گو سجو نشی مطلق دا چکندنو مفرد دے او مفرد مقدمی مرکب بانے اور رجلون عالم المرکب شبیا نو دی وجن واوی مقدم کو ذکر دے دلالت کئی پا مطلق جمع بانے او مطلق مقدمی پا مقید بانے اس ترتوئی چی الواو والفاء وثم وحتا دا سلور وارا دا برادی ہاں عشرة الواو والفاء وثم وحتى وأو أو دارن وإما وأم ولا وبل ولكن تلس قدرت ويف الأربعة الأول سلور منشدي للجمع دا دا پارا دا جمع راضي دا سلور رمني دا راضي دا پارا دا جمع يعني حكم ما تفرده وما تفرده دوارتا ثابت وي لیکن دئی پخپل کور کی بیا مختلف تھی دا جمع کی خطول شریک تھی دا سلور والا سب پار را دی یعنی حکم ماتوف رڑا ماتوف دوارو تا شامل لے لیکن بیا فرق تے فالواو للجمع مطلقا واو راضی دا جمع دا پارا مطلقا اگئی کے با ترتیب مرتیب نوی اگئی کے با ترتیب مرتیب نوی لکا جاءنی زید و عمر راغلے او ما تا زید و عمر دا دین پتن لگی چھے زید مخکر آگلے او کامر خودوار راغلی بس خبر نیم چھے کم دوار آلکا راغلی دارا تا پتنی چھے زید مخکر او کامر مخکر سواؤن کانا زید مقدمن فی المجیع برابر خبر دا چھے زید مخکر آگلے او عمر او کامر راغلی نواؤ راضی دا مطلق جمع دا پارا شکر دے خدایا دا احناف مذب تے ثابت شو امام ابو حنیفہ والی دا فقہ امام نے لے ادا لغت امام دے زمانگا پنید باندے دا او دس با اندامنو کی ترتیب فرض نے لے قرآن کے خرادی فاغسلو یا ایوہ الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو وجوہکم و ایدیکم وراغل لے و ایدیکم الى المرافق وامسحو برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین واو واو راغلے واو واو نکوی او طالبو لگی دو لاسونے مخی ویندل او مخی رستو ویندلو او بیا پدی او دست دے بز کئی کئی کنی کئی کیږي ځکه ترتیب پکې لازم نه دی. واو راغلی دی زمونږ په نن باندې ترتیب په اعضاو د اودس کې دا فرض نه دی. ښه خو دا دی چې په ترتیب باندې اودس وکړو، که یو طالب په غلطۍ باندې لاس مخ کېنیدلو مخ خیر د پروا نشته، اودس وشو، ځکه چې واو د مطلق جمع دپاره راځي. او خدا چې د کافی مولا ابن حاجب دا خبره کړې ده، او ابن حاجب شافعی المسلک دی، شافعی لیکن په لغت کې انصاف کوي، نو د لغت مولایان وایي چې واو د مطلق جمع دپاره ده. د امام صاحب لغوی والی معلوم شو چې د لغت امام مو چې واو د مطلق جمع دپاره ده. لکه جاءنی زید و عمر سواء کان زید مقدما فی المجیء او عمر. او قرآن نم دا ثابت ده، قرآن مجید کی یودیک راضی وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم. قرآن کی راضی کنو راضی نبل لکی اللہ تبارک و تعالی وادخلوا الباب مقدم کرده دروازی دا خارتا ور داخل شئی و پا جببان حتة وائی دا حتة سمانا وائی احط عنا ذنوبنا خدا زمنا گناہون او بخی دا حطة مانا دا احط عنا ذنوبنا خدا زمنا گناہون او بخی. لیکن بلدہ کہ قرآن مجید کے راضی وقولو حطة ودخل الباب قلتا شوا معلومی دا دوارا کارو کئی کم مخیر کم رو صدای پتن لگی. بلدہ سرا جی قرآن مجید کے فبلدہ کے راضی چھ وقولو حطة وادخلوا الباب نو معلومیگی واو دا مطلق جمع دا پارا دے. والفاو دو مفیرا لیت ترتیب دی کے با ترتیبی لیکن بلا محلت محلت پا مسکنی جا زیدن فا امرن زید را دے امر اور پسی جخ لگی دلے دا نا چھے او سات پس اگر آگا نا جخ اور پسی لگی دلے جا زیدن زید را دے فا امرن اگر پسی یک دم امر مو نفیم جمع راولی لیکن دا سجمہ چی ترتیب پکی دے وال ما توفن لے را گئے بیا اور پسی اور دوار میں اس کی محلت نو دا دوار میں اس کی محلت نو دا دواو دا فی چکم دنو مانا دا او سم چی دے دا رازی لترتیب بی محلت دا تک ندے وی والفاو لترتیب بی ما محلت لکا قام زید فامر اذا کان زید متقدما وامر متاخرا لیکن بلا محلت یو بل پسی بالکل راغلو یو بل پسی. او ثم دا لترتیب دا برا دے پر لیکن دے کے با محلتی جا زید ثم عمر زید راغلو بیا یو ساعت پس ور پسی عمر راغلو نو ماتوف راغلو ماتوف کی محلت دے فرق دے. ثم لترتیب بمحلت نحو دخل زید ثم عمر اذا كان زيد متقدما وبينهما مهلة او دوار من اسكسو فاق تيرشوي او حتى دا پشان دا سمم دے پا ترتیب کی لیکن والمهلة الا ان مهلتها اقل من مهلة سمم سمم کی دیر مهلة تے جاء زيد سمم عمر لیکن ستوے جاء القوم حتى عمر ورپسی راغلے لیکن لگ ساتھ پس سمع کی دیر وقت ہے او حتیٰ کی لگ وقت ہے. او دے وئی چی ویشتری تو او ضروری دا ان یکون معتوفا چی دی معتوف دا حتیٰ معتوف دا حتیٰ بوی سا داخلا دا بداخلی پا معتوفن لے کی یعنی جز بی دا معتوفن لینا لکہ تالوی اکل تو سمکتا حتى رأسها مئم اخولو تربی چی دا مئی سر مم اخولو سڑے چیو گئی و مئین ورطا دا بردست ریت کڑی مئمو سر اخوڑلے کابلیان دا مئینو نے یریگی دل ترو رو پا مئین عادت شو کابل تے دل تلیو نی ولیم نا یری دل تے ودالا سشی دے والیمانو دا خلاق من توری یا دنی سی من تا چمونگے خورو چمونگے خورو نا غیم را سر بیادت شو چیر دا خو واقعی خشی دے لحمن توری یا نو بعد وقتی چی سڑے مئے خوری نو پسر مرارم شی زبردست ماغی و دے سر کے آلا وقت را نو مئے میں خور حتا راسا نو راسا ہا جز دے چانا دے سمکینا نو حتا کے دا ضروری دا چدا بداخلی پا معطوف لنے کی زکت معطوف دا دی جز دا معطوف لنے نا معطوف دا دی جز دا وحیت فیدو او دا حتا فیدا ورکی قوتا فی المعطوف قوت پا معطوف کی لکمات الناس حتا الانبیاء خلق مرشو تردی جی پیغمبران مردی حالانکہ پیغمبران پا بنی آدمو کی دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی ڈولوی خلق تے لدم رلونی خلق تے وفات سن لنور بلا سوے مات الناس حتا الانبیاء اور دا انبیاء دا الناس ونا جز ملے انبیاء پا الناس کری داخل داخل لی بریلیان دروغ وی چھ پیغمبر فرشتہ وی اگلی اخو بنی آدم نوی پیغمبر تا فرشتہ وی دا پیغمبر تعریف تا کہ دا پیغمبر اگا زم دے تا سنا تا پوسکو مزمت تے پیغمبر دا فرشتون اوچتی فرشتے دا پیغمبر پا خدمت کے والاری وی جو پیغمبر تا فرشتہ وی دا دا پیغمبر بے دبی دا او بریلوانا وینا منگا خدا غدیر تعریف کن یو بودھائی سرطان دا خوکل ری خدا پاک دے خس پائی کا ری وی غر کشی ماتا سر بد سوکل چھے بیا میں سپائی کیا زمانا نے خسل سپائیان بھی پتانا کے اگر دا سپائی دے رلوی دنیا کارے دا نو بریلیان وی پیغمبر ملک تے حالانکہ پیغمبر افضل البشری او دا پیغمبر درجہ پٹول فرشتو بانی اچتا دا نو آغر انبیاء چھے دا بانی آدم لوی افراد دی اگرم لگیا رے وفات شلو قوت پیدا کو یاد کہ سڑے وہی قدیم الجیش انکا لخکر راغے حتی الامیر و امیر المومنین ورطر آغلے معلومے گی جنگ سے دیر زبردست ہے چھے امیر المومنین امران لو نو امیر المومنین ولی دا جیش نم دے دا جیش رئیس تے ندی وجنا قوت پیدا کو او زوفا یا کلمہ دا حتی با فیدا کئی زوف اگر اس سنی خبر با کمزوری بھی لکا قدیم الحاج الکا حاجیان رالن حتی المشات الکا پیادم رو رسیدل ہے پاسونا پا اوخو پا جیادن کی خپری دا چکم کسان پا ایران و پیراک پیادا رالن اگم رو رسیدل نو دا حتی زوف پیدا کو جاگا کمزوری مرو رسیدل مشات تا ماشی جمع دا لکا قضات دا قاضی جمع دا روحات دا رائی جمع دا یو جمع تو خیا تیو جمع دا رسی پدی وزنو خیا سوک لو جمع بلو خیر تدیب وزن نوحات دا نحوی ان جمع دا بل دعات دا دائی جمع دا بلو اے این دا خدا انسان دار طالب فتافت پسور جمع آو خیر و او لو دا سلور والا راتل جمع دا پارا و او او دارنگ فی او سمع او حتا دی سلور والو کی جمع دا یعنی دا حکم معطوف رہا و معطوف دوارو تصابیتی لیکن واو مطلق جمع دا پا رہا او فی جمع ما ترتیب دا پا رہا او سمع دا ترتیب ما المحلت دا پا رہا لیکن محلت پا کڈیری حتام دا ترتیب دا پا رہا دی ما المحلت لیکن محلت دا حتام دا سمع نا کمی لیدی سلول واو کی دا جمع مانا ثابتا وا اس ترتب بل قسم بینو و او وَإِمَّا وَأَمْ ثَلَاثَتُهَا دَادْرِي وَارَ لِسُبُوتِ الْحُكْمِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ حُكُم بَيَوْتَ ثَابِتِ جَاءَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ زَيْد رَاغَلَ لِي عَمَر دوارَ نَنِي رَاغَلِي يَوْ رَاغَلَ لِي خُبُّئِيْجَ مَنَا چِ سُوبْتِ ذِكَ لِرِ دَيْنَ مِنُكَتُو لِرِ دَيْنَ مِنُكَتُو دَ دوارُ رُّ شِكَلِ يَوْشَانْدِ خُبْ پَتَنَ لَگِي چِ مَشَرَيْدَ وَكَشَرَيْدَ مشرے دے او کشرے دے دل کی کلمہ دا او احد الامرین دا پارا دا یعنی متکلم تا پتا دا چی دی دو تنو کی او تن لازی من را غلے دے لیکن تائینی نسم کولے نو او امو ام دا دریوارا لی ثبوت الحکم دا برا ولی ثبوت حکم لی احد الامرین او مبہمن کیا غشے معین نہ دے متکلم تا متکلم تعین نشی کے خوے چی نشی کولے چی سو کو لکا مرر تو بے رجلی نو امراتی یرا دے تیر شے ہو ما دارا تا پتہ نہ لگی چی پسڑی تیر شے ہو کا پخدا پلا رکی تورا تیارا او سپین سادر ہے چولے ہو اور چی تیرے دم میں آگا مخ پٹو پتہ نہ لگی چی سڑے ہو مانے مخ پٹ کڑے ہو کہ خضا و سطر کولو خسپین سادر ہو خنے میں جنہ غلط ہے دو دو کی ہوتا نو خر ہو گئے نو لگا تا دو خپو والاڑو نخپے ما تخکارے دے لیکن کپرا میں نے لیا چی خضا ہو کہ سڑے جنو احد الامرین ثابت تے لیکن تائین پکی آگا نشتا دے مرار تو برجلن و ملاو بے ما چی سوک دا مسئلے تپو سکی نو مازغو کی ندا سے اوزلے گی چیرا کتابوں نے خدا مسئلہ چرتا تیرہ شنی دا لیکن قسم دا کتے پویدم چی جوزو دے اکلا یا جوزو دے چاہتا فتوہ نشو ورکولے علم تیر شو دا غریب نا فادر دیو بند خو علم تیرو نوے مسئلہ چی سکران تپو سکی پا مازغو کی مزلے گی چیرا دا خو چرتا دا دے شرنگ پا وزمی چرتا دا استاد نا اور دل دے استر بدانے میں کتاب کے لیکن جواب نشم ورکوڑے چی جوزو دا او کلا جوزو غلط ہو دا کہلن تیار سیر شو جائے دن و غیر جائے دنی ورطولے اگر وہ سڑی ہوئی چی زمز برگی نو زمان مور مزبرگا دا بے والے دے دا مادے دخدے پا ذات قسمی چی وریاد راشدین باران بکیگی مور وی نمی کیگی یا زمان خبر ثابت شی یا زمان خلق بیا تو کچھ دا کافر بچے ہوا کس برگ دے دا سخون خلق و خلق دو کارنو کی ضروری ہو کار کی گی خلق و باقیدہ بیا تو کچھ دا خواقی دے برگ دے دا دیر خلق ورشن مرگان تو خبری ہے مگا دا چاولا دیو زمین و نکولو بز مکی رنگلو نو خلق بیا مریدی شروع دی مکی رو اللہ والا تپار میں زمیدہ روی دے کولا آبن وجود از مکی اخکتا و پور تکڑی دا ناغنم نوی تیر چکم نو جور کلوی پیر دیر دیر جاہلان پیران شوی دی غٹ غٹ جاہلان پٹکی نو پوئی پٹکی یو جاہل پیر پہاڑا کے غٹ تاوی دو چولو نو مرید ورطے ازان تا غٹ غٹ تاوی دو نکے مناتے دو دمر وڑکی پیدا کافر بچے دا تاویز دو سا غرق شے بے ادبا دا خو بے گانا مغلتی شوی دے یو بنگ دکنی مرکڑ دن اغم غاڑا کے چولے دے چیرا دلوم نکڑے وی کافر اتا پس غدبا دما ستنو دا سار بود رکھے نمرا غد منگک تی مردار لدیل مشیخی دغا کفر بس تی ویستی جا چلو تنور دی چو دوبرا سڑے سنگ ویزی او دعوت ادے کئی چی دو خاون دا کشف و کرامت موزد داشت موزد وانا کل حال نیو یا دما مور خبر تکشی یا دما حلکا دا کلمہ دا وی ورطرالا نیو دے وی دا برا ولی ثبوت تا حکم لی احد الامرین لیکن مبہمن اے غیر معینن دا شیب معین نی متکلم تا بدا معلوم نی لکا مررت برجل و امرأت موترین دے جب در تو خیمہ چی کلمہ دا او براغلی و مقصود بجمعوی قرآن مجید کی را دی وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا تتابداری مکہ و پدئی کی دا گناہگار او دا کافر اور حالانکہ دا دوار تابداری ناجائز دا نبا دا مجرم تابداری کے نبا دا کافر او کلمہ دا اور آغلی اور تخوی دا احد الامرین دا پر راغلی بار توخیم چی دا جمع دا پر راغلی دا دنگا وائیو آل دا کی کلمہ دا او دا احد الامرین دا پر آلا لیکن نکیرا پا سیاق دا نفکر آلا نکیرا چی پا سیاق دا نفکر آشی عموم پیدا کئی چی دا دوار تابداری بنکے دا عموم دا نکیری دا وجن اللہ غلی دا نکیرا چی پسی آق دا نفکر آشی آثم ام نکیرا دا و کفور ابنال تو عموم زکا پیدا شو نو دے وئی چی او اما و ام سلاسط حادری وارا لثبوت الحکم دا برا ولی ثبوت تا حکم برا برا خبر چی اگا حکم مثبتی او که منفیوی لکا جا ازیدن او عمرون دلتا حکم مثبت تے او کدا سے ہوئے کہ ما جا زید و عمر حکم منفی دے او تن نظر اغلے ہو پتہ نہیں کہ کم نظر اغلے لک مرت برجل و امرات و اما او اما چی دے انما تكون حرف العطف دا بہ حرف عطف کلی اذا تقدمتها اما اخرى جنا مخبل اما بمرا غلی اما یواز نرادی اما بہ عاطفہ کہیں چی جنا مخبل اما بوی لَكَ هَذَا الْعَدَدُ إِمَّا أَن يَكُونَ زَوْجًا وَإِمَّا فَرْدًا الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ عَدَدْ بَيَا زَوْجِ وَإِمَّا فَرْدٌ يَا بَفَرْدِ زوج اگی تو وہی چھ منقسم متساویین تو زوج چا تو وہی اور فر اگی تو وہی چھ منقسم الی متساویین نوی اور چا چھ حساب میں نہیں پتا سو کی نو زوج اگی تو وہی چھ پا دو تقسیمی گی ٹک اور فر اگی تو وہی چھ پا دو نو تقسیمی گی دو پا دو تقسیمی گی کنا او کنا دو اکن دو او سالور سنگا دو دونی چار او شپد نو تقسیمی گی دس او بیس او سو دا کون تقسیمی گی سو چھ پا دو تقسیم کی پچاس را گئے پچاس دونی سو دیتا وی زوج او چھ نا تقسیمی گی دیتا وی فرد نو عدد یا بزوجی یا بفرد دا زوج دا عدد مانا میں ارتکلو گا دا عدد سمانے ہوا نصف نصف دا مجموع دا حاشیتین دا عدد تعریف سے دے نصف دا مجموع دا حاشیتین حاشیتین منا طرفین دل سنے دا طرف تسدی نحو برا تسدی نحو یولس شل دا شلو نمسد دا غادد دے پینزون یا طرف تسدی او برا تے شپاگو سنو دا لسنو دا غتا عدد وید عدد نصف دا مجموعا دا طرفینو دے نو عدد یا بزوجی او یا بفردی نو کلمہ دا اما با الا حرف اتفی چی دا دین مخبا مما را غلی لکا الا عدد اما زوج و اما فرد و یجوز او جائل لان یتقدم اما علا او کلنا کل اما دا اونا چی کم دا مخبرا دی لکا زید اما کاتب او امی جو اما سر اما پکار دے یا دا اما سر او پکار دے اما سر پکار دے اما یا اما سر پکار دے او بس کئی خواب دا پا مزم از روی چلے دیا دیکھے ادھی حروف مانا گان انتہائی ضروری فقہ کے حروف دیر پکاری گی دا دی وجن اصول و شاشی کے او پا نور الوار کے مولایانو دا حروف مانی دی کرکڑی دکھا پا دی بانے دا قرآن پاک و دا حادیث و دیر مسئلے مبنی دی اصول فقہ کے باقاعدہ حروف بنو حروف نہ بیانے گی نور الانوار اصول الشاشی و حسانی کی بدرتا دا تمام حروف بیانے چی دا دی دا مانا دا خبر رنگ حروف اتا پا دیل دیر مسائل مبنی دی دا باری پیر سنگ پیر دے دا خوبہ تا اس طرح پتے چی سنگ دے آخوی دا رسول اللہ تورو ہم پا دا بدر پا جنگ کے دا رسول اللہ پلاسو کی چکم تورو آغازوم اسی لگو دا توری پا شکل کے سرگن شو ایمہ برابر دی رندو روک برابر دی رندو روک بیل دے کیری اور دگا بیل دی او ما باپ کا ما بین کے ربط نشتا نو ام پا دو قسم دینو متصلن وحیا او دا ام متصلہ ما حق دے یسألو بیہا چی دا دی پدریتا پوس کی دیشی ان تعین احد الامرین دا تعین دا یو دا امرینونا او وسائلو بیہا حالانکی چی کم سڑے تا پوس کئی یا لما دا پی جنی ثبوت احدہما چی لکا یو خوش ثابت تے لیکن ما تا متعین دے مبہم دے مبہم دے لکتا دلیر نے یوشے دیو کتو چھو کورتا اور داخل شتا میرا یا زید دے یا عمر دے ستا یقین دے چھ سڑے داخل شوے دے کبا قیدہ کمیس پڑتو گیو پٹکے مو سڑے نو یا خدا نو بلکہ سڑے ہو لیکن ستا شک دے چھے لکا زید دے و کامر دے دوڑے رونے بھی اور دے دوڑے یوش انجامی بھی تا دلیر رینا صحیح کر آل تک یو سڑے دروازی سڑا والاڑو تو ورا لی اور تا داگنے تا کوسو کو چھے لکا حل یعنی ورطا دیوئی چی ادخالت دار غیدن ام عمرن علکہ غید داخل لے کامر ماتو خو معلوم دے چی دیدو تن کیو تن دے دکا غی کور کی دا دیدو رون نما سوا بلتوکنو پلارم مڑو او پلوانم نو درونو یو دے کیو سی دل نور پلوانی نو او دلیر دینا ما کتو چی یو تن داخل شو پٹکے والیو کس طرح لی دروازہ کی جکم سکے والاڈ دا داغنہ تا پوسکے چی ادخالت دار غیدن ام عمرن تعین تے والے چہرے کدے دو تنوں کی ماں تا معلوم ہے کہ یہ داخل لے لیکن پی جن میں نہ مبہم دے کہ زید داخل شوے نہ قامر داخل شوے نو دے وئی ام دا متصل لے وہی او ہمیں متصل ما ہا گا ام دے ہا گا حرف تے یسأل بہا چہ دے پدریہ تا پوس کے دے سی دا تعین دے یو دا امرین نا او دا دوار امرین مستویین دی پہلم نہ متکلم کے متکلم وئی دے تو تنوں کے ضروری او تن داخل دے او وسائل بہا کم سڑے چہ پوس کے دا ام پدریہ یا لمدے پیجنی ثبوت احدہما چیوتن خو ضرور ثابت تے لیکن مبہم دے غیر معین دے بخلاف او اما دا سنرے دا او دا اما قدر ایسی تپوس کے انو سائل لا یعلم ثبوت احدہما اصلا اگر تا پتہ نہیں و تستعملو او امی متصل و مستعملی کی بسلاست شرائط امی متصل کی دری شرطنہ دی طالب دا بیاد داری الاول هم منه دا ده ای یقا قبلها حمدتون چه دا می متصل نمک تی با حمدر آغلوی لکا ازیدون عندک ام عمرون نو ام نمک تی ازیدون را غلی حمدر استفام را غلی تا تا پتا دا چه دا مخاطب سر یوتن ده لیکن تعین نسی کولی چه غزید ده او کا غا حمر ده یو شرط دا ده چه ام نمک تی با حمدر بی دا می متصل دا پارتا در بیده چه دا غی نمک تی با حمدر استفام راغلے او دیم شرطا دے ان یلیہا چنی زدوب ویدہ ام سرا مثل ما یلی الحمدتا کہ حمدہ پیسن داخلو ام بم پیسن داخلے او کہ حمدہ پا فعل داخلو ام بم پا فعل داخلے دا پاکہ دیم شرط دے آنی انکان بعد الحمدت اسم فکذالک بعد ام دا ام نرسلم اسمی کما مرد کمکنی مثال کے ازیدون عندک دا حمدنا پسو زیدون دا امرن پسم اہم اسم دے او وین کان بعد الحمد سے فعل فکذالک بعد فعل لک اقام زید ام قادا الک زید ولار دے او کناس دے دو خبر پہ خبر استا یا با ولار او یا با ناستی نو اللہ کے حمدہ پا کام داخل لنو امم پا قادا داخل شو فلا یقالو جا سے نشوے لے ارائیت زیدن ام عمرن ارائیت زیدن ام عمرن نشوے لے عبد القہار نے تم کو ولی نشی ویلے دا دے ہوئی چھے ام پسی با حقا شیوی چھے دا حمدہ نا پس نی کہ حمدہ نا پس اسم نا دا ام نا او کہ آگے نا پس فیل ان دے نا پس بم ندہ مثال کے سن اقصان دے چھے دا توی فلا یو قالو حق تا نشی ویلے نور بنو آئی عبد القہار نے تپوس کم لکا دے ماسر ریز دو دن والحق کو لیل قریب دے خطکی جمانہ تپوس نکے او دلیل نکے او دا سر ریز دو دن آستیم ہاں زکر دویم دے پوئیگوز الحمدللہ رو رو علم ورسرن خلی دل دوئی ارائیتا کہ فیل را گلے دا ہم دا سرا او دا ہم سرا اسم را گلے شرط پکی موجود نشلو مونگا خدا ویلی ہو چی مخینی سرا کر اسم او دا سرا بم اسمی خاغ سرا فیل او دا سرا بم فیلی او ارائیتا کہ رائیتا فیل دا ہم دا سرا اور رسو ورسرا عمر را گلے دے جدا ترکیب ذکر ناجائز دے او درہم شرط ان یکون احد الامرین المستویین چیوی دے یو دا امرین مستویل نا محققا دا متکلم علم با محققی چی دے دو کی یوتنو تا دا خبر ثابت دا دے دو کی یوتنو تا دا خبر ثابت دا و انما یکون الاستفام عن التعین چی تعین نشم کولے تعین نشم کولے لکا ریو مولان بچا تا پوز دا مسئلیو کو یہ قسم پا خدے پا مضغو کی میوز لیگی چی دا مسئلہ خود تیرہ شیوی دا مولانا عبدالحمید سے دا شیدو تا کتل اگر بزان سر نکل نیم فاضل دارلو میں دیوبند لکا والا دورے دیوبند کی کڑی وردیا پاکستان جوڑ سنو دورے دلتا مولانا سے پسر ہوکا دیوبند چی جوڑ سنو طالبان دلتا را لگ نپڑو می کال بانے صرف ات طالبان اوپا دورا کن عبدالحمید ماما ہم پکیو نزان سر میں لکل عبدالحمید نیم فاضل عجیبا شہو نبیا دیرا زمانہ شاڑنو ما تا میری ارمانہ سکتا مسئلی تا پوچھو کنو را تاو زلیگی خو خبر پہ نیم اچھو جوزو دا اوکلا یا جوزو بیر خسر اللہ رو بیر اوبر آخر عمر کے بیچا سرنے ملا بھی دو حالانکہ دیر پالوانو تھا خطور مولانا مدنی سے بلا خدمت اکڑے ہوتا رہے لئیلو کی بعد دیو عبدیو جنیو ناما جوڑا گردز جوڑا پالوانا نو بارحال نو این یکون احد الامرین المستویین محققا و انما یکون الاستفام عن التعین فلذالک یجب این یکون جواب ام بالتعین ام دید پارا راضی ام متصلا چی متکلم تا دا خبر ثابت دا چی دیدو تنو کی یو تن شتا دیدو تنو کی یو تن شتا لیکن تعین نشم کولے نو بیا چې دغه تاسو ګنو جواب کې ورته نام نه وي او جواب کې ورته لا نه وي بلکې ته ورته چې زید عندي هغه دغه تاسو کو چې زید عندک امر تاسو را زید دی او امر ته ورته زید عندي یقین تاسو درنو کو دا تعین کې چې زید عندي دا څه وي تانه خړې تاسو کوي زید عندک امر ورته نام ارې خپل به وي چې په سوال پوښي تو وہ تانا تپور کم چی ہو تن در فرد ہے اگر کم دے نام نہ سماجو مشکل نام نہ خدا مانا چی آوا زید انہیں نہ کام امرو نمک قسم دلتا بتائین کے فلذالک یجب ان یکون جواب ام بالتعین دون نام اولا نام اولا بنوے دیرے کو باقی دا نمالی چی کم سڑے کاسا ہے فیضا قیل ازید انہیں نہ کام امرو فجوابه بتعين احدهما تعين بكيت زيد عندي يا بواي امر عندي اما اذا سئل به او واما فجوابه نعم ولا غي جواب کی بدا ویل شي قدر نتا تقوزكو چه عندك زيد او امر عندك زيد او امر ده پدی کتا نام ویل شي یا دی کی لا ویل شي او ما سره یو دے ما سره یو دے تعین هغه در نه وغوښتې چې هلکه یو تندر سره شته وي هاوشته یو تندر سره ومن